para. Czy ja mam pomysł? Czy ja mam pomysł? Ja mam w głowie ponad 50 tysięcy pomysłów. Świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przewodnicząca Komisji do Spraw Zmian w Kodeksie Wyborczym krytykuje decyzję przedstawicieli PKW, którzy opuścili dzisiejsze posiedzenie. Niemiecka policja poszukuje Polaków, którzy zabrali ze szpitala Noworodka. Motocykliści rozpoczęli rozwożenie paczek świątecznych w ramach akcji Moto Mikołaje. Dla mnie osobiście to jest duża radość. Uśmiech tych dzieci jest bezcenny. Przewodnicząca Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zmian w Kodeksie Wyborczym Anna Milczanowska negatywnie oceniła decyzję przedstawicieli PKW. Po południu opuścili oni sejmową komisję, która pracuje nad zmianami w prawie wyborczym. Przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego przekazali, że rezygnują z pracy w komisji ze względu na oskarżenia o sfałszowanie wyborów samorządowych z 2014 roku. Anna Milczanowska, pytana o komentarz do tej decyzji, powiedziała, że jest to postawa niezrozumiała. Dziwię się, że teraz PKW stosuje taki wybieg. Nie padały tu żadne obraźliwe oszczerstwa. Myślę, że więcej tych oszczerstw spada ze strony opozycji pod naszym adresem. Anna Milczanowska twierdzi, że w sprawie wyborów samorządowych z 2014 roku wykazano wiele nadużyć i nieprawidłowości. Rzecznik PKW Anna Godzwon odpierała dziś zarzuty w tej sprawie. W związku z powtarzającymi się zarzutami wobec PKW i KBW o fałszowanie wyborów, zarzutami, które nie są poparte żadnymi dowodami, a jedynie są oskarżeniami rzucanymi w próżnię, szef Krajowego Biura Wyborczego pani minister Beata Tokaj na mocy decyzji przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego nie będzie na tym etapie uczestniczyła w pracach Komisji Nadzwyczajnej. Anna Godzwon wyjaśniła, że w przypadku uchwalenia projektu ustawy jej przepisy będą wykonywane. Przypomniała jednak, iż zdaniem PKW proponowana nowelizacja kodeksu wyborczego niesie realne zagrożenie dla przeprowadzenia przyszłorocznych wyborów samorządowych. Niemiecka policja poszukuje polskich rodziców, którzy wbrew decyzji Jugendamtu zabrali ze szpitala w Nadrenii Północnej Westfalii swoje dwudniowe dziecko i uciekli z nim w kierunku Polski, poinformowała rzeczniczka miejscowej policji. Pracownicy szpitala stwierdzili brak noworodka w czwartek wieczorem. Ze względu na trudną sytuację rodziców, 18-letniej matki i 24-letniego ojca, Jugendamt podjął decyzję o przejęciu opieki nad niemowlęciem. Z komunikatu policji wynika, że nie można było wykluczyć zagrożenia dla zdrowia dziecka. Ze względu na ochronę danych, urząd nie podał konkretnych powodów swoich działań. Rodzice zostali poinformowani o decyzji oznaczającej, że nie wolno im było zabrać dziecka bez zgody urzędników. Motocykliści rozpoczęli rozwożenie paczek świątecznych w ramach ogólnopolskiej akcji Moto Mikołaje 2017. W tym roku przygotowali ich ponad 2,5 tysiąca. Dziś prezenty m.in. trafiły do małych pacjentów przebywających na oddziale pediatrii szpitala w Nowym Sączu. Proszę bardzo. Co masz tutaj w tej paczuszce? Misia i czekoladki jakieś. Lisak, batoniki. Akcja bardzo fajna. Taka odskocznia od tej codzienności, od tych kroplówek, od takich rzeczy. Duże emocje, po prostu wzruszenie. Nawet nie chodzi o te paczki, tylko o samą naszą obecność, ich odwiedzenie. Dla mnie osobiście to jest duża radość. Uśmiech tych dzieci jest bezcenny. Paczki trafią również m.in. do domów dziecka, domów pomocy społecznej, hospicjów oraz prywatnych rodzin w regionie. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. Cały świat z wypiekami na twarzy czekał na to, co przyniesie losowanie grup Mistrzostw Świata. Cały świat? No, może z wyjątkiem Włoch i Holandii. Trafiliśmy na mocną, ale wyrównaną grupę z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Trener Adam Nawałka oczywiście pozostaje niewzruszony. Emocje dopiero teraz się zaczęły. Bardzo spokojnie podchodziliśmy do losowania. Doskonale sobie zdajemy sprawę, żeby osiągnąć dobry wynik na Mistrzostwach Świata, trzeba być świetnie przygotowanym w każdym elemencie, w każdym aspekcie. I właśnie dlatego przygotowania tak naprawdę już się zaczęły, a jak potwierdził prezes Zbigniew Boniek, Polacy stawiają na pobyt w Soczi, choć mecze zagramy w Moskwie, Kazaniu i Wołgogradzie. A co w innych grupach? Rosjanie mają zdecydowanie z górki. Arabia Saudyjska, Egipt i Urugwaj to na pewno nie jest najtrudniejsza grupa. Za taką śmiało można uznać grupę D, w której znalazły się Argentyna, Chorwacja, Nigeria i Islandia. Albo grupa F z Niemcami, Meksykiem, Szwecją i Koreą Południową. Już w pierwszej fazie szykują się nam także derby Półwyspu Iberyjskiego, czyli mecz Hiszpanii z Portugalią. U nas

Kazik. Kazik i kwartet Proforma dziś na miejscu 31 Nowość oraz na 11 piosenka zatytułowana Most. Przed pierwszą dziesiątką Hela w naszym studiu. Dzień dobry. Dobry wieczór. Słuchacz zapytał, czy lubisz kiwi, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy chodziło o te zwierzątka, czy o te owoce. Zwierzątka do głaskania, tak. Ale owoce nie? A, no proszę, proszę słuchacza, Hela nie lubi kiwi. Jeszcze miałem cię o coś zapytać, ale jestem tak zestresowany, bo mamy dzisiaj mało czasu, że może poproszę cię, żebyś zapowiedziała dzisiaj i tytuł, i wykonawcę. Aleś napracuję. Cover me the Depeche Mode. I felt better. I've been up all night. I can feel it coming, the morning light. The air is so cold here, it's so hard to breathe. We better take cover. Will you cover me? Up here with the northern lights, beyond you and me, I dreamt of us in another life, one we've never fade away. I'm not going down, not today. The air is so cold here, too cold to see. We have to take cover. Cover me. Cover me, Depeche Mode, 10 tygodni na liście i dzisiaj na miejscu 10. No właśnie, słuchaczka przypomina, że miałem Helen przepytać o śpiewanie w Wężu Karpiu i że zdecydowanie lepiej to zrobiła ode mnie. No i jeszcze pytam je, słuchaczka, czym ja się tak stresuję? Podobno nie jesteśmy w grupie śmierci. No ale mamy mało czasu niestety, a tak mi się... znaczy to jest tylko tytuł piosenki. Micro Music na miejscu 9. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Szczerze, że z popiołów wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola

Wczoraj Tomek miał urodziny. Wszystkiego najlepszego. Urodzony wczoraj, dziś i jutro. Tomasz Organek, Ultimo. Ósme miejsce. 11 tygodni na liście. Uwaga. Staroć. Znaczy nowość. Na siódmym miejscu najwyżej notowana nowość, tak jak tydzień temu. Tym razem to jest Immigrant Song Led Zeppelin. Tak jakbyśmy wyprzedzili czas i byli przy 24. topie wszechczasów, a nie na normalnej liście, bo tu Cepelini obok Parpli.